aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. Aktivitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 22 września. Przed chwilą minęła 17. A zatem czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. A za pół godziny na Podlasiu łańcuch poparcia dla żołnierzy i pograniczników. Spór o import zboża z Ukrainy to odpryskowy wycinek relacji polsko-ukraińskich, mówi prezydent. Front atmosferyczny przyniesie ulewy, najmocniej popada na południu. Amfiteatr w Mielniku będzie miejscem koncertu w geście poparcia dla żołnierzy i innych służb strzegących granic. Akcja Łańcuch Poparcia będzie też angażować lokalną społeczność chcącą podziękować formacjom mundurowym. Na miejscu jest Michał Fedusio. Michale, jak będzie wyglądać to wydarzenie? Łańcuch poparcia stworzyć mają mieszkańcy regionu, ale też goście z różnych krajów, z różnych stron kraju, którzy kolejny raz wyrażą swoje poparcie i uznanie dla pracy służb mundurowych przy granicy z Białorusią. Elementem wydarzenia ma być też muzyczne podziękowanie za tę służbę. Nad Bugiem zaśpiewa między innymi wokalista Marek Piekarczyk, który osobiście chce też pogratulować żołnierzom za wytrwałość. To między innymi w kontekście debaty wokół premiery filmu Zielona Granica. Dzieją się takie dziwne rzeczy, nie wiem, dla walki politycznej, dla jakichś celów swoich, prywatnych, czy tam jakichś, nie pod hasłem ojczyzna, że niby tam, jak ktoś mówi ojczyzna, to już wiadomo, że zaraz interesy będzie robił. A uważam, że naród, który nie szanuje swojego wojska, jest głupim narodem. Na scenie amfiteatru trwają ostatnie próby. Sam koncert zacznie się o 18:00, a łańcuch powstanie pół godziny wcześniej. Relacjonował Michał Fedusio. Jak mówią organizatorzy, Łańcuch Poparcia jest odpowiedzią na film Agnieszki Holland Zielona Granica. Obraz skrytykował dziś prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Odnosi się do sytuacji tych, którzy często narażając się bardzo mocno bronią polskiej granicy, a więc Straży Granicznej, wojska, policji. Oni zostali tam przedstawieni i znów nie ma innego słowa, trzeba powiedzieć haniebnie. To jest paszkwin, odrażający, obrzydliwy paszkwin w takim stylu, którego nie chcę tutaj charakteryzować. Prezes PiS-u mówił, że Agnieszka Holland między innymi w swoim filmie daje wyraz ojkofobii, czyli nienawiści do Polski. Element bardzo wyraźnie występujący w jej wywiadach, także tych ostatnio udzielonych. No, nienawiść do własnej ojczyzny, która jest charakterystyczna dla wielu osób z tego środowiska, jest czymś, co trzeba potępić i to naprawdę z całą siłą. W szczególności, jeżeli ta ojczyzna jest w takiej sytuacji, w jakiej dzisiaj jest Polska. Jarosław Kaczyński powiedział, że każdy, kto nie potępi takich postaw, jest po stronie antypolskiej. Spór o dostarczanie zboża z Ukrainy na polski rynek jest odpryskowym wycinkiem całości relacji polsko-ukraińskich, mówił w Poznaniu prezydent Andrzej Duda. Zaznaczył, że dla niego współpraca z Ukrainą i wsparcie dla Ukrainy ma wymiar dziejowy. W stolicy Wielkopolski trwa kongres odbudowy Ukrainy. Odnosząc się do konfliktu zbożowego, prezydent apelował do przedsiębiorców. Nie mam wątpliwości żadnych, że spór o dostarczanie zboża z Ukrainy na polski rynek jest absolutnie odpryskowym wycinkiem całości relacji polsko-ukraińskich. I nie wierzę w to, że w normalnych warunkach może na nie wpłynąć w sposób istotny. Jest to sprawa, którą po prostu musimy pomiędzy sobą rozwiązać. Mówię to wszystko po to właśnie, żebyście się nie przejmowali za bardzo. Róbcie po prostu swoje. Trzeba nadal nieść pomoc. Na początku maja Unia wprowadziła zakaz importu z Ukrainy zboża do Bułgarii, na Węgry, do Polski, Rumunii i na Słowację. Ograniczenia obowiązywały do 15 września. Dzień później w życie weszło rozporządzenie rządu w Warszawie w sprawie bezterminowego zakazu przywozu do Polski ukraińskich produktów rolnych. Ukraina zaskarżyła decyzję do Światowej Organizacji Handlu. Przez Polskę przechodzi chłodny front atmosferyczny, który miejscami przyniesie intensywne opady deszczu. Na południu może spaść nawet do 70 litrów wody na metr kwadratowy. Rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski powiedział, że opady występują już na zachodzie. W kolejnych godzinach dotrą także na wschód. Najmocniej popada w nocy. Mogą osiągać wartości rzędu 20 mm i te opady będą na linii od województwa pomorskiego przez centrum aż po województwo opolskie oraz śląskie. Najsilniejsze opady spodziewane są kolejnej nocy. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg zainaugurowała pierwszy zjazd klubów MAM w Warszawie. W spotkaniu wzięło udział 150 osób z całej Polski, głównie kobiet, które w swoich miejscowościach zorganizowały kluby MAM. kluby Mam to inicjatywa realizowana z potrzeby serca, powiedziała podczas otwarcia zjazdu minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Miałyście potrzebę, mieliście, bo są też przecież tatusiowie, spotykać się, wymieniać doświadczenia, czasami wspierać się. Wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha podkreśliła, że dzięki klubom Mam kobiety aktywizują się i pokazują, że mają realny wpływ na poprawę jakości życia ich rodzin. Tak jak mamy koła gospodyń wiejskich na wsiach, w mniejszych miejscowościach z ogromnymi tradycjami, tak chcemy, żeby kobiety w miastach, bo one tego wsparcia najbardziej potrzebują, miały też taką swoją przestrzeń dla siebie. Minister Marlena Maląg zaznaczyła, że po raz pierwszy kluby Mam otrzymały wsparcie finansowe na swoją działalność. W tym roku to ponad 7 milionów złotych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą na wschodzie oraz na krańcach północno-zachodnich pogodnie, w pozostałych regionach będzie padać, a od Pomorza przez centrum kraju po Opolszczyznę i Górny Śląsk możliwe także burze. Tej nocy od 9 stopni na Pogórzu, 12 na zachodzie, 16 w centrum, do 18 na południowym wschodzie. To nocą, a jutro na południu, na wschodzie i na południowym wschodzie pochmurno, deszczowo i burzowo. W pozostałych regionach w ciągu dnia miejscami niewykluczone opady deszczu, od zachodu stopniowo zanikające. Wiatr słaby i umiarkowany w górach oraz w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Od 15 stopni na Podhalu, 17 w centrum, na Pomorzu 20, w Małopolsce 22, na wschodzie do 25, a najcieplej jutro w Bieszczadach nawet do 27 stopni Celsjusza. Ósma rocznica ważnego wydarzenia sportowego. Oj, było głośno, pamiętają Państwo tę chwilę? Lewandowski goes for the goal! He just can't do it! You just cannot be that good! Tak właśnie się działo 22 września 2015 roku. Co to takiego i co to za wydarzenie, które zapadło, no, nie tylko kibicom piłkarskim w pamięć. W tej i w pozostałych sprawach czekamy na Państwa sygnały. Dwie dwójki i siedem trójek. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A dziś w audycji popołudniowej też o tym, czym jest przydawka. Skoro jest wydawka i się wydaje, to w przydawce chyba się przyjmuje. No, no, bo jeszcze ktoś sobie pomyśli. Cardigans w popołudniowym. Zapraszamy do trójki. Aha, właśnie, bo przecież lekcja języka polskiego jeszcze się nie skończyła. O 13. Każdy uczeń niechaj zapamięta tyle, że odpowie na pytania jaki, który, czy i ile. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I gdzieś te rymowanki z czasów szkolnych zostają, chociaż czasami nie wiemy, do czego to przypiąć, do czego przyłatać. 11 minut po godzinie 17. Europosłowie mają dziś powód do radości, proszę państwa. Do ich portfeli trafi prawie 800 zł miesięcznie więcej. Do tego podwyżka będzie obejmowała okres od 1 stycznia tego roku, więc eurodeputowanym należy się dodatkowa suma wyrównania. No cóż, podwyżka to raczej powód do radości, chyba że to taka podwyżka, że człowiek raczej jej nie zauważy. Nic o tym nie wiem. Kosma Złotowski, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. Ale jeżeli tak ma być, no to oczywiście się cieszę. Natomiast przypuszczam, że tu chodzi o wyrównanie jakieś inflacyjne, bo to jakaś drobna podwyżka pewnie. Drobna na tyle, że służby prasowe dziennikarzom Faktu przekazały, że to nie podwyżka, a indeksacja. Już druga w tym roku. Tym razem zbliżająca miesięczne pensje do 10 tysięcy euro. Ciekawe, co by to było, gdyby eurodeputowani musieli chodzić do szefa sami i prosić o podwyżkę. U nas kończy się to różnie. Proszę pana, nic nie dostałem, jeszcze pracę straciłem. Piotr Ostrowski, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, wie jak jest. Tak to jest. Mamy do czynienia ze sporą nierównowagą pomiędzy siłą pracodawcy i siłą pracownika. No, może poza wyjątkami. Kiedy państwo ostatnio dostali podwyżkę i co państwo musieli zrobić, żeby to się stało? Szefowa, niech powie. Dobrze pracować. Dobrze pracować. Powiesz, kiedy dałaś podwyżkę po swoim 4 miesiące temu, proszę pana. Więc nie musiała pani iść do szefowej w tym przypadku, tak? I prosić specjalnie, tylko nie, jak... dostałam po prostu za swoją świetną pracę. W przeciętnej sytuacji jednak jest inaczej. Warto zastanowić się wtedy nad wspólnym działaniem. Ten lęk można przełamać po prostu działając wspólnie, działając zbiorowo, działając nie w pojedynkę, ale działając z pozostałymi, z innymi pracownikami. No i tutaj odpowiedzią na wszystko jest właśnie działanie w ramach związku zawodowego. Tu, jak u europosłów, można też załapać się na tak zwane podwyżki z mocą wsteczną. Na przykład porozumienia kończące negocjacje pomiędzy związkiem zawodowym a pracodawcą niejednokrotnie zakładają, że podwyżki wchodzą w życie datą wsteczną, czyli na przykład z wyrównaniem od początku roku albo od któregoś miesiąca. Oczywiście stosuje się takie rzeczy. No i wtedy pracownik jednorazowo dostaje po prostu wyrównanie za poprzednie miesiące. Wszystko zależy od tego, jak to zostało wynegocjowane i co jest w porozumieniu pomiędzy związkiem zawodowym a pracodawcą. No, ale związki zawodowe również nie zawsze działają. Powiem szczerze, ja już nawet nie potrafię powiedzieć, kiedy dostałam podwyżkę. Ale zawsze warto próbować. A właśnie, kiedy państwo ostatnio dostali podwyżkę z mocą wsteczną. O, to jest dopiero, tym zainteresował się nasz reporter Józef Niewiarowski. 2 2 7 3, nie tylko w tej sprawie. Ta przydawka dzisiaj, no naprawdę, no czasami taka przydawka też się przydaje. Przydawka to jest takie słowo, część zdania, która opisuje rzeczownik albo inne słowa. W sensie to zazwyczaj przymiotnik jest. Na przykład jak jest kwiatek, to może być ładny. O, i teraz będzie taki przykład, bo na przykładach też się podobno człowiek bardzo szybko uczy ładny kwiat. A konkretnie kwiat jabłoni z listy przebojów trójki z nagraniem Od nowa. Oni to są, ostatnio co prawda spadają, ale zawsze. Pod nogami piach, mam podobno iść przed siebie, chociaż nie wiem jak, oj nie wiem. Robię pierwszy krok, muszę więc gdzieś dojść. Góra wielka, droga kręta, trudno czasem iść, nie stękać. Muszę od razu wiedzieć, na czym stoi świat, jak poznawać siebie lepiej, jak nie potknąć się o ciebie. Idąc byle jak, więc kto powie mi jak radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną mam. Ileś tam lat, lecz to niewiele da, doświadczenia brak, więc kto powie mi jak radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną mam. Ileś tam lat, lecz to niewiele da, doświadczenia ciągle brak. Da, da, da, da, da, da, da, da, da. czoła, walczyć o swój świat. Będziesz wolał żyć i chlebem myśleć, będziesz nad swym celem, tak podobno mówił on człowiekowi, co zbłądził jedząc owoc wiedzy, bo chciał wiedzieć, co miał wiedzieć. Tak już w życiu bywa, od zarania lat, że kto winny musi być, ten winny będzie, choćby nie wiem ja. Starał się sam, więc powiem mi jak radzić sobie mam. Taki wielki świat nade mną ma, ileś tam lat, lecz to niewiele da. Doświadczenia brak, więc kto powie mi jak radzić sobie mam. Taki wielki świat nade mną ma, ileś tam lat, lecz to niewiele da. Doświadczenia ciągle brak. Wielki świat nade mną, kto powie mi jak radzić sobie mam. Taki wielki świat nade mną mam, ileś tam lat, lecz to niewiele da. Doświadczenia brak, więc kto powie mi jak radzić sobie mam. Taki wielki świat nade mną mam, ileś tam lat, lecz to niewiele da. Doświadczenia ciągle brak. Kwiat jabłoni. 19 minut po godzinie 17. Papież Franciszek rozpoczął dwudniową wizytę w Marsylii na południu Francji. Ojciec Święty weźmie udział w kilku wydarzeniach związanych z tematyką migracji. Planowane jest także spotkanie z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. O szczegółach tej pielgrzymki z Paryża korespondent Polskiego Radia Stefan Folzer. Ojciec Święty wylądował na lotnisku w Marignan krótko po 16. Przywitała go tam francuska premier Elisabeth Borne. Wizyta papieża na południu Francji określana jest mianem historycznej. To pierwszy pobyt głowy kościoła w tym mieście od niemal 500 lat. To także druga wizyta Franciszka we Francji. Nie trudno było go przekonać do tej wizyty. Wytłumaczyłem mu, że Marsylia to brama do Orientu, ale także do zachodniego świata i skrzyżowanie północy z południem. Tłumaczył stacji BFM TV arcybiskup Marsylii Jean. Zapowiadając swój przyjazd, papież podkreślił, że jego intencją jest odwiedzenie Marsylii, a nie Francji, co trzeba przyznać wywołało niezrozumienie wśród Francuzów. Papież nie przyjeżdża tu po to, abyśmy na niego patrzyli, ale po to, abyśmy razem z nim skupili się na regionie Morza Śródziemnego, a to dotyczy całej Francji, wyjaśniał na antenie stacji BFM TV arcybiskup Avlin. Wiele punktów programu papieskiej wizyty będzie poświęconych imigracji, tym bardziej, że Marsylia to jedno z francuskich miast, w którym mieszka najwięcej osób afrykańskiego pochodzenia. Ojciec Święty będzie modlił się w intencji migrantów dziś wieczorem w marsylskiej bazylice Notre-Dame-de-la-Garde i na sobotniej mszy papieskiej na stadionie Vélodrome. Temat ten pojawi się też podczas jutrzejszej dyskusji z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem oraz na zakończeniu trzecich spotkań śródziemnomorskich, czyli forum z udziałem władz religijnych i cywilnych tego regionu. Stąd też komentarze, że papieska wizyta ma charakter polityczny, szczególnie w kontekście niedawnego kryzysu migracyjnego na Lampedusie. Franciszek wielokrotnie wzywał do przyjmowania przyjmowania imigrantów. Nie zgadzam się z papieżem. Uważam, że nie powinien zajmować się polityką. Zbyt często to robi. Nie zdaje sobie sprawy ze skali tego zjawiska. Uważa liderka antyimigranckiej partii Reconquista Marion Maréchal. To odważne, że zmienił program wizyty po to, aby udać się do ubogich dzielnic w Marsylii. Jego przesłanie dotyczące przyjmowania imigrantów też jest odważne, twierdzi z kolei deputowana Zielonych Sandrine Rousseau. Kontrowersje wzbudził też fakt, że w papieskiej mszy świętej na stadionie Vélodrome weźmie udział prezydent Francji. Gdy przyjeżdża do nas szef innego państwa i odprawia mszę, uważam, że to jest moje miejsce. Nie będę tam jako katolik, ale jako prezydent Republiki Francuskiej, która rzeczywiście jest laicka, tłumaczył kilka dni temu prezydent Macron. A ciekawostką jest fakt, że w tym samym czasie we Francji przebywają dwaj ważni przywódcy religijni. Głowa Kościoła katolickiego, czyli papież Franciszek, i przywódca Kościoła Anglii, król Karol III, który zakończy dziś w Bordeaux swoją pierwszą państwową wizytę we Francji. Zdaniem ekspertów zajmujących się pielgrzymkami papieskimi, zdaniem mediów też, sama pielgrzymka skupi się na problemie rosnącej liczby migrantów nielegalnie przybywających do Europy przez Morze Śródziemne. Przypomnijmy, głowa Kościoła katolickiego przybywa do Marsylii, drugiego co do wielkości francuskiego miasta, po raz pierwszy od 5 wieków. Na jutro Franciszek odprawi mszę świętą na miejscowym stadionie. Zapraszamy do Trójki. Audycja piątkowa, 22 minuty po 17. I never had a yearning quite like this before.

Sponsorem audycji jest Orlen. I pewnie od siatkówki zacznie Mateusz Warianka. Tak, od siatkówki, bo Polki za moment rozpoczną mecze z Niemkami w turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Biało-czerwone, jeśli chcą marzyć o awansie, muszą dziś w Łodzi wygrać. Nasza kadra skomplikowała sobie sytuację ostatnią porażką 2-3 z Tajkami. W tabeli Polki zajmują dopiero 4. miejsce, a na Igrzyska awansują 2 najlepsze drużyny. Adam Majewski zastąpi Michała Probierza na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski do lat 21. Probierz opuścił młodzieżową kadrę i w środę został opiekunem seniorskiej reprezentacji. Majewski ostatnio był trenerem Stali Mielec. A jak przy piłce już jesteśmy, to za blisko o pół godziny rozpocznie się pierwsze spotkanie 9. kolejki Ekstraklasy. Korona Kielce podejmie u siebie Widzew Łódź. Trener gości Daniel Myśliwiec spodziewa się trudnego meczu. Coś, co mnie się na pewno w drużynie Korony podoba, to gra defensywna, szczególnie bezpośrednio po stracie, bo to jest coś, co jest w czołówce ligi i nie sugerowałbym się tutaj tabelą Ekstraklasy, tą taką klasyczną, bo Korona jest na pewno w topie, jeżeli chodzi o liczbę odbiorów bezpośrednio po stracie i też ma bardzo wysoki współczynnik pod kątem uderzeń oddanych na bramkę rywala po wysokim pressingu. O 20.30 rozpocznie się drugie dzisiejsze spotkanie. ŁKS zagra z Jagiellonią Białystok. Ekipa z Podlasia jest rewelacją tego sezonu, zajmuje drugie miejsce w tabeli. ŁKS 3 ostatnie mecze przegrał, a na przerwanie złej pasy liczy trener Kazimierz Moskal. Każda seria gdzieś tam kiedyś się kończy i musimy myśleć o tym, że ten mecz z Jagiellonią absolutnie chcemy wyjść i wygrać. W jaki sposób? Na drugim planie będzie styl, ale musimy się nastawić na to, żeby być właśnie skuteczni w tych działaniach, wykorzystać sytuacje, które będą, a nie dopuścić Jagiellonii do stworzenia groźnych sytuacji. Gramy u siebie, wiemy, że zagraliśmy dobry mecz w Częstochowie, który nie przyniósł nam punktów. Z jednej strony nie możemy być tym zachwyceni, bo przyjeżdża trudny rywal Jagiellonia i musimy zrobić wszystko, aby przede wszystkim utrzymać ten poziom takiej mobilizacji i wiary w to, co robimy. Jutro kolejne spotkania. Najciekawiej powinno być w Krakowie, gdzie Krakowia podejmie Pogoń Szczecin. W ekipie Pasów prawdopodobnie zobaczymy Kamila Glika. Reprezentant Polski wrócił do Ekstraklasy po 13 latach gry we Włoszech i Francji. I jeszcze tenis. Magda Linet zagra o tytuł w Kantonie. Polka awansowała do finału turnieju rangi WTA. W półfinale pokonała reprezentantkę Kazachstanu Julię Putincewą 6-2 i 6-3. Rywalką Polki będzie Chinka Xiu Wang. Jeszcze zaglądamy do hali w Łodzi, gdzie Polki mierzą się z Niemkami w turnieju kwalifikacyjnym. Na razie biało-czerwone przegrywają 2-4. Sponsorem audycji był Orlen. Czas ten, te najważniejsze informacje dla kierowców. Nawigator Trójki Mariusz Dąbrowski. Autostrada A2 między węzłem Łódź Północ a węzłem Łowicz na 374 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe i zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. A w stolicy na południowej obwodnicy Warszawy na S2 między węzłem Patriotów a węzłem Lubelska na 487 kilometrze zepsuła się ciężarówka i blokuje jeden pas w kierunku Terespola. Trasa S19 odcinek węzeł Jeżowe, węzeł Nowa Sarzyna. W pobliżu Krzywdy na 434 kilometrze spaliła się naczepa ciężarówki. Jezdnia w kierunku Rzeszowa została najpierw zablokowana. Pojazd ugaszono i odblokowano jeden pas w kierunku Rzeszowa. Droga krajowa numer 22, Karkoszów, 11 kilometr, zderzenie dwóch ciężarówek, jedna osoba ranna, trasa numer 22 została zablokowana. Ostrożności i życzliwości. Tym bardziej, że w pogodzie, a no właśnie na południu, na wschodzie, na południowym wschodzie będzie pochmurno, deszczowo, burzowo, w pozostałych regionach co prawda pogodnie, ale też miejscami niewykluczone opady deszczu. Od zachodu stopniowo zanikające. Jutro od 15 stopni na Podhalu, 20 na Pomorzu, 25 na wschodzie, do 27 stopni w Bieszczadach. Zapraszamy do Trójki, audycja piątkowa. Mamy dla Państwa zaproszenia, przypomnę, w najbliższą niedzielę, 24 września po 20:00 tu przy Myśliwieckiej wystąpi Piotr Cugowski. Znany, lubiany, ceniony wokalista zaprezentuje podczas koncertu w Trójce swoje największe hity, także przedpremierowe utwory. Latarnika będzie można usłyszeć, który jest wśród propozycji do kolejnego notowania listy przebojów Trójki. Kto z Państwa ma ochotę uczestniczyć, być tu ciałem i duchem, podziwiać Piotra na scenie trójkowej? 2 2 7 3 mamy zaproszenie dla Państwa. W najbliższą niedzielę po 20:00 tu przy Myśliwieckiej. A kto nie będzie mógł uczestniczyć na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w tym koncercie, to oczywiście serdecznie zapraszamy, bo ten koncert do usłyszenia na naszej antenie, do zobaczenia w mediach społecznościowych oraz na stronie Trójki. Polecamy się serdecznie. Za 21 minut 18:00. Ten dokument to zielone światło dla budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Decyzja środowiskowa, bo o niej tu mowa, to opasły dokument, który był konsultowany z 14 państwami. Jak informuje Ministerstwo Klimatu, nikt nie zgłosił zastrzeżeń, dlatego generalny dyrektor ochrony środowiska zdecydował, że inwestycja może się rozpocząć. A mowa tu o 3 reaktorach o mocy 1200 MW każdy. Elektrownia stanie na Pomorzu w miejscowości Lubiatowo-Kopalino, a pierwszy blok ma być gotowy do 2033 roku. Decyzja określa jednak nie tylko wpływ samej budowy na środowisko, ale i eksploatację reaktorów, które wytworzą odpady promieniotwórcze. Kuba Witkowski. Jest. Decyzja środowiskowa dla pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej stała się faktem. Decyzja środowiskowa, prawie 600 stron. Mówi minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Ta decyzja, która wyznaczy sposób realizacji i funkcjonowania elektrowni w zgodzie ze środowiskiem. A w tej decyzji zawarty jest nie tylko plan samej budowy, ale tego wszystkiego, co się wiąże z eksploatacją reaktorów. Każdy projekt jądrowy musi uwzględniać cały cykl paliwowy. Mówi Wojciech Jakubik z portalu Business Alert. Dostawca paliwa do polskich elektrowni będzie odpowiedzialny także za utylizację paliwa. Trafi ono do zakładów amerykańskiego Westinghouse'a, który częściowo oddaje recyklingowi, częściowo przekaże do składowisk. Zarówno jedno, jak i drugie, czyli przetwarzanie i składowanie, jest dziś bardzo bezpieczne. Każda elektrownia wytwarza 3 rodzaje odpadów. W wypadku odpadu pośredniej niskiej aktywności nie ma w ogóle problemu. Wyjaśnia profesor Andrzej Strupczewski z Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Przechowujemy je przez 100 czy 300 lat i potem już nie stwarzają żadnego zagrożenia. I takie odpady mamy w Różanie. Bo w Różanie na Mazowszu jest jedyny w Polsce zakład utylizacji odpadów promieniotwórczych. Ale tam nie trafiają i nie będą trafiać te najbardziej radioaktywne, a jest ich relatywnie niewiele. Z jednego reaktora powstają 2 metry sześcienne zużytego paliwa. Co się z nimi stanie? Pierwsza droga to jest schować je głęboko pod ziemią w pojemnikach. Na początek te paliwo zamykamy w powłokach krystalicznych, następnie w powłokach dalszych. Także system tych powłok jest bardzo szczelny, bardzo dobry, wytrzymuje dziesiątki tysięcy lat. A druga droga to jest powtórnie utylizować to paliwo. Odzyskane związki, a jest ich ponad 90% w takim odpadzie, mogą posłużyć do przygotowania kolejnego paliwa. A to wszystko będzie realizowane poza granicami naszego kraju, bo budowa własnego zakładu składowania i przetwarzania przez kilka dekad będzie nieopłacalna. Program rządowy, który zakłada 6 do 9 gigawatów energetyki jądrowej w 43 roku, to jest wciąż za mało. Jeśli program energetyki atomowej w Polsce będzie dalej rozwijany, wówczas dyskusja o budowie takiego zakładu będzie jak najbardziej uzasadniona. I jeszcze co istotne, dodajmy, amerykańskie firmy Westinghouse i Bechtel zawiązały właśnie konsorcjum na potrzeby projektowania i budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej na Pomorzu. Plany powstania kolejnych reaktorów dotyczą inwestycji w okolicach Konina, realizowanej przy udziale PGZ PAK i koreańskiej firmy KHNP oraz trzeciej, jeszcze niezatwierdzonej lokalizacji. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 17 minut 18. A na parkiecie 10 do 13. Polki przegrywają z Niemkami. I'm a believer, I couldn't leave her. przed nami decydujące rozstrzygnięcia w kwalifikacjach olimpijskich siatkarek. Reprezentacja Polski gra w turnieju w Łodzi. Ma przed sobą jeszcze właściwie dwa mecze, nie licząc tego dzisiejszego, który właśnie się toczy. Jutro z Amerykankami, w niedzielę z Włoszkami. No a teraz z Niemkami Polki przegrywają w pierwszym secie 13-17. No ale dziś z kalendarza też sportowego, 8. rocznica ważnego wydarzenia właśnie sportowego. No to była sensacja, było głośno na całym świecie. 2015 rok, właśnie 22 dzień września. Co się takiego stało? A propos tej rocznicy, to pan Lewandowski strzelił 5 bramek w 9 minut. Przypomnijmy, jak to brzmiało. Lewandowski goes for the goal! He just can't do it! You just cannot be that good! Był to mecz Wolfsburga w zasadzie z Robertem Lewandowskim. Trudno powiedzieć o Bayernie. Tam było 5 bramek w 9 albo 10 minut, gdzie Guardiola za głowę się trzymał, co ten człowiek wyrabia. Dlatego współczuję Robertowi, że gra w tej naszej reprezentacji. No, może już bez złośliwości, ale rzeczywiście z kolegami często nie po drodze. Tak jest. Bardzo pięknie państwo pamiętają. To zresztą kibicowaliśmy i o to właśnie chodzi. 2 dwójki i 7 trójek za 13 minut 18. lipa. Pan Robert z Piotrkowa dokładnie pamiętał, tak, to było 5 goli w 9 minut między 51 a 60 minutą tegoż spotkania Bayernu z Wolfsburgiem, a było to równo 8 lat temu. No a teraz 9 minut przed godziną 18, o tym, o czym mówiliśmy, zapowiadając, że w Mielniku w województwie podlaskim rozpoczęła się zorganizowana akcja Łańcuch Poparcia w geście solidarności z żołnierzami i pogranicznikami. Na miejscu jest nasz reporter Michał Fedusio. Witam cię serdecznie w Trójce. Dzień dobry. Nim koncert z podziękowaniami za służbę, jak przebiegają te uroczystości teraz? No ten łańcuch pamięci trwa, ma dość trwałe ogniwa, bo trwa od ponad 20 minut. Stworzyli go mieszkańcy Mielnika, Podlasia, a nawet innych części kraju, chcąc wyrazić w ten sposób poparcie dla munduru. Wszyscy ustawili się na polu nieopodal amfiteatru nadburzańskiego, trzymając długą, biało-czerwoną flagę. Mieszkańcy przychodzili tutaj też ze swoimi transparentami, wyrażając osobisty szacunek dla pilnujących spokoju przy granicy z Białorusią. Jestem ze Śląska. Na imię mam Józek, poprzeć wszystkie służby mundurowe, pograniczników, wojsko, policję. 500 kilometrów przyjechałem z kolegą i popieram naszych żołnierzy i Polskę. Musimy im składać wdzięczność za obronę naszych polskich granic przed tym najazdem. I dlatego przyjechaliśmy z Lublina zobaczyć, jak to jest, poprzeć tę naszą granicę, żeby to było jakoś uczczone, zgodnie to przyjęli naszych żołnierzy, nie szkalowali, żeby to jako w zgodzie było, pojednanie dla wszystkich. Popierają przeważnie wszyscy po kolei, sąsiedzi, koledzy, koleżanki, rodzina. Łańcuch pamięci rozpoczął większe piątkowe wydarzenie w Mielniku. Tym finalnym akordem będzie koncert muzyczny, w ramach którego poprzez patriotyczne pieśni będzie wyrażone poparcie dla Straży Granicznej, wojska czy też policji pracującej przy granicy. Zaśpiewa tam wokalista Marek Piekarczyk, który osobiście chce też pogratulować żołnierzom. Ja uważam, że mamy znakomite wojsko i trzeba go szanować. W końcu jest tam orzeł z koroną, tu mam na tej koszulce, i należy się szacunek temu orłu. Jakby nakaz tych czasów, bo za miedzą mamy wojnę i różne wrogie społeczeństwo, które ma różne układy, różne dziwne zasady współżycia związane z strojem, który mają i z ekipą rządzącą, jak na przykład tam na Białorusi, nie? Czy w Rosji. I trzeba naprawdę się pilnować, żeby ktoś nie naruszył tego, co posiadamy, czyli naszą wolność, niezależność. Łańcuch pamięci jest kolejnym elementem akcji poparcia dla pograniczników. Wystarczy wspomnieć, że przed tygodniem w Suwałkach odbył się podobny koncert zatytułowany Razem dla Bezpiecznych Granic. Michał Fedusio wprost z Mielnika, do którego jeszcze będziemy powracać. Dziękuję ci za relację. A kolejna po godzinie 18 w serwisie informacyjnym. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa już powoli dobiega końca. Bardzo państwu dziękujemy za spotkanie. Agnieszka Łukasiewicz, Józef Niewiarowski, Paweł Turski i Piotr Łodej. Za 6 minut o 18 serwis, a po 18 Michał Żołądkowski. Proszę zostać z nami. Do usłyszenia.